בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תירוי דה אקרח א', הלכות בשר בחלב הלכה ב'. נאמר בתורה, לא תבשל גדי בחלב אמו. שלוש פעמים. אחד לאיסור אכילה, ואחד לאיסור הנאה, ואחד לאיסור בישול. והוציא הכתוב אכילה והנאה בלשון בישול, לומר לך, שדרך בישול אסרה תורה, אבל חכומים וכו'. גדי לאו דווקא, דהוא הדין שור ועז, ולא שנה בחלב אם, ולא שנה בחלב אחרת, אלא שדיבר הכתוב בהווה. עד כאן לשון השולחן ערוך, יורה דעה סימן פי זין. כתיב, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. כי כתב רבנו ז"ל במאמר המתחיל בראשית לעיני כל ישראל, שיש מאורי אור ויש מאורי אש. וזה לעומת זה. כשמתגברין מאורי אור, אז הן נכנעין מאורי אש. וכן להפך חס ושולם, כשנסתלקין מאורי אור, אז הן מתגברין מאורי אש חס ושולם. וזה בחינת רחל מבכה על בניה, זה הראות שהולך אחר הבכי, היינו הסתלקות מאורי אור, בחינת שקיעת האור במערב עיין שם. ואז היו בחינת חורבן בית המקדש חס ושולם, בחינת ממרום שלח אש וכו'. וזה בחינת העלמה של הצדיק שמסתלק ומתעלם חס ושולם הצדיק, שהוא בחינת פאר, בחינת כלליות הגוונין, תלת גב נינדהנה ובת עין, שממנו נמשכין כל הארבעה יסודות. אשר על ידו נכנע הרע מארבע יסודות שהם כלל המידות. והוא בחינת שם השם שהוא ארבע אותיות שמשם נמשכין ארבע מויכין שהם תלת גב נדהנה ובתיין הנמשכין אל הצדיק יסוד עולם. ומשם נמשכין ארבע יסודות וכו'. שכל זה הוא בחינת מאורי אור. וזה בחינת שבת שהוא גם כן תלת גב נדהנה ובתיין והוא מאיר לה בית המקדש וכו'. עיין שם כל המאמר היטב מראשו לסופו. א. וזה בחינת איסור בשר וחלב. כי בשר הוא בבחינת מאורי אש. כי מותר האדם מן הבהמה הוא הדעת והמויח, שהבהמה אין לה דעת. והדעת הוא בחינת מאורי אור, שהוא בחינת ארבע מויחין כנל. ומאחר שהבהמה אין לה דעת, על כן אין חיותה מבחינת מאורי אור. ועל כן הוא בבחינת מאורי אש, כי את זה לעומת זה, ובמקום שאין שם מאורי אור, מתגברים שם חס ושולם מאורי אש, שהוא בחינת הסיטרא אחרא. וזה שכתוב, בערב תאכלו בשר, כי בערב הוא בבחינת מאורי אש, כמו שכתוב, ובערב יהיה כמראה אש. כי בערב היא שקיעת האור, שהאור שוקע במערב, ואז הוא בחינת הסתלקות מאורי אור כנל. ועל כן אז הוא זמן אכילת בשר שהוא בבחינת מאורי אש כנל. ועל כן צריך להיזהר באכילת בשר לאוכלו בקדושה בכוונה גדולה, כדי שיזכה להכניע מאורי אש. ועל כן פגמו ישראל בתאוות אכילת בשר על ידי שהתגברו מאורי אש, כמו שכתוב, כי וערבם אש השם, והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה וכו', מי יאכילנו בשר. ועל כן, עם הארץ אסור לאכול בשר, כי אי אפשר לאכול בשר, כי אם על ידי כוח הצדיק שהוא בחינת מאורי אור, שעל ידו יכולים להכניע מאורי אש ולברר הטוב מן הרע כנל, ואז יכולים לאכול בשר. כי באמת, גם המאורי אש הם יונקים גם כן ומקבלים מבחינת מאורי אור, שהם תלת גב נדהנה ובתיין, הנמשכין מארבע אותיות השם, כי גם במאורי אש יש ארבעה גוונים. כי ארבעה גוונים הם באשה, כמובן בזוהר הקדוש, שהם כנגד ארבע אותיות השם. כי גם למאורי אש משתלשל ויורד חיות משם השם, כי הוא יתברך מחיית כולם. רק שצריכין שלא ליתן להם חיות יותר מדי, רק כדי חיונו בצמצום, כדי שלא יתגברו חס ושלום. ועל כן על ידי כוח הצדיק, שהוא בחינת מעורי אור, יכולים לאכול בשר, כי על ידו יש לנו כוח להכניע מעורי אש. ואז מבררין הטוב שבהם ומעלין משם אל הקדושה, ונשלם הדעת והמוח דקדושה ביותר על ידי זה, על ידי שמעלין הטוב מהם שהוא בחינת מעורי אור, כי גם הם יונקין ממעורי אור כנל. ועל כן, זה שיודע לכוון באכילת בשר לאוכלו בקדושה ובטהרה כראוי, הוא יכול להשלים הדעת על ידי זה ביותר שהוא בחינת מעורי אור, על ידי שמעלה בחינת מעורי אור מתוך המעורי אש שהיו מלובשים בבחינת בשר בהמה כנל. וזהו שמצינו בגמרא בבא קמא, דף עין ב', בוויה דוויה רבא מרב נחמן וכו', לצפרא אמר ליה דלא אמרי לך באורתא דלא אכילנא ביסרא דתורה. וכששאלו לאחד הלכה אמר זיל דלא אכילנא ביסרא דתורה, כי על ידי אכילת בשר היה נשלם דעתו כנל. אבל אי אפשר להכניע מעורי אש ולהעלות הטוב מהם שעל ידי זה יכולים לאכול בשר כנל, כי אם על ידי כוח הצדיק והתורה, כי הצדיק הוא בחינת מעורי אור כנל. וכן התורה היא גם כן בחינת מעורי אור, בחינת בראשית, תמן רשת, תמן בת, שהם תלת גב נינדהנה ובתיין, כמובן בדברי רבנו זל. ועל כן על ידי זה דייקה יכולים להכניע מעורי אש, ואז יכולים לאכול בשר. ועל כן עם הארץ אסור לאכול בשר, כי עם הארץ הוא מי שאינו מקורב לצדיקי אמת, כמו שאמרו אבותינו זל, אפילו קרה ושנה ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. ועל כן אסור לאכול בשר, כי אין לו כוח להכניע מעורי אש, מאחר שאינו מקורב לצדיקי אמת, שהם בחינת מעורי אור. ועל כן אם יאכל בשר, יתגברו ביותר חס ושול למעורי אש, שהם בחינת בשר בהמה כנל. ועל כן עיקר היתר אכילת בשר התחיל מנוח, כי בימי נוח הוא תר אכילת בשר, כמו שאמרו אבותינו זל. כי נוח הוא בחינת הצדיק הדור כמובן, ועל ידו דייקה הוא היתר אכילת בשר. כי אי אפשר לאכול בשר, כי אם על ידי כוח הצדיק בחינת נוח כנל. ועיקר היתר הוא על ידי קורבנות, כי נוח הקריב קורבנות מכל המינים הטהורים. ואז נאמר לו היתר אכילת בשר, כמו שכתוב, כירק עשב נתתי לכם את כל. כי על ידי הקורבנות נכנע רוח הבהמיות בחינת מעורי אש. ב' וזה בחינת אש של המזבח ששורף את הקורבן. כי אש של המזבח הוא בחינת אש דקדושה שהוא בחינת אש אוכלהו. שהוא אוכל ומחלה מעורי אש בחינת רוח הבהמיות. שזהו בחינת קורבנות שנשרף את הבהמה שהיא בחינת מעורי אש, על ידי אש של גבוה שהיא בחינת אש אוכלה אש. כי מאש יצאו ואש תאכלם, כי מיניהו ואבא לייזיל בנרגה. נמצא שעל ידי הקורבנות נכנעים מעורי אש, ועל כן על ידם מותרה אכילת בשר, כי על ידם יש כוח לאכול בשר, כי יש כוח לברר הטוב מהם על ידי שנכנע הרע שלהם בחינת מעורי אש על ידי הקורבנות כנל. ועל כן הצריכה התורה להתיר לנו בשר תאווה, כי הסברה הייתה נותנת שלא לאכול בשר כלל, כי אם על ידי קורבן שעל ידו נכנע מעורי אש כנל, אבל בלא קורבן איך אפשר לאכול בשר שהוא בחינת מעורי אש? ועל כן הצריכה התורה להתיר לנו, כי באמת, מאחר שיש בחינת קורבנות בעולם, על ידי זה יכולים לאכול בשר בכל העולם אפילו אין מקריבין מן הקורבן. כי על ידי כוח הקורבונס שמקריבין בבית המקדש נכנע בכלל המעורי אש, ועל ידי זה יש כוח לאכול בשר בכל מקום אף על פי שאינו קורבן. כי כבר נכנעו מעורי אש דיינו רוח הבהמיות, ויש כוח לברר הטוב מן הבשר מאחר שיש קורבנות בעולם. ועיקר כל הקורבנות הם בבית המקדש, כי מיום שנבחר בית המקדש נאסרו כל הבמות. כי בבית המקדש שם מאירין המעורי אור כנל. ועל כן יכולים שם להכניע מעורי אש וכולי כנל. ועל כן מי שחרב בית המקדש דינו שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר. כמו שאמרו אבותינו זל. כי אי אפשר לאכול בשר כי אם כשבית המקדש קיים ויש קורבנות כנל. אך אף על פי כן, אנו אוכלים בשר מחמת שהוא גזרה שאין הציבור יכולים לעמוד בה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי אף על פי כן, גם עכשיו יש לנו כוח להכניע מאורי אש על ידי כוח הצדיקים והתורה כנל. גם, עכשיו יש בחינת קורבנות, כי כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה וכו'. ועל כן נהגו שלא לאכול בשר מראש חודש אב עד אחר תשעה באב, כי אז מתאבלין על חורבן בית המקדש, ועל כן אין אוכלין בשר להראות שעיקר אכילת בשר הוא רק בזמן שבית המקדש קיים ויש קורבנות כנל. ג. נמצא שבשר הוא בבחינת מאורי אש, וזה בחינת איסור בשר בחלב, כי הבשר הוא בבחינת כי החלב הוא בבחינת מאורי אור, כי דם נעקר ונעשה חלב, וזה בחינת שנכנעין מאורי אש ונזדקחין בבחינת מאורי אור, כי אחירת הדמים זה בחינת מאורי אש, כי הדמים הם חמים ורותחין כמו אש ממש, וכשאחירת הדמים מתגבר חס ושולם, אז יוצא על ידם דמעות, כי הדמעות הן ממותרות אחירת הדמים, כמו שכתוב במקום אחר בדברי רבנו ז"ל. והדמעות הן בחינת הסתלקות מאורי אור והתגברות מאורי אש חס ושולם, בחינת רחל מבכה על בניה, כמו שכתוב שם. נמצא שאחירת הדמים הוא בחינת מאורי אש, בחינת דמעות כנל. אבל כשדם נעקר ונעשה חלב, אזי נמתקין מאורי אש בחינת דמעות הנל, ומתגברין מאורי אור בחינת חלב, בבחינת עיניו קיונים וכו' רוחצות בחלב. כי החלב הוא בבחינת מאור עיניים שהוא בחינת מאורי אור. ועיקר התאבות זאת הבחינה של דם נעקר ונעשה חלב ובשעת ההולדה. כי כל ההולדות הן בבחינת התגלות תור הצדיק. כי כל העולם לא נברא אלא בשביל זה ולצוות לזה וכו'. נמצא שכל הנבראים כולם נבראים רק בשביל הצדיק. ועל כן כשיש הולדה שהוא בריאה חדשה, נמצא שנתגלה בחינת תורה צדיק, כי הכל נמשך מן הצדיק שהוא מחיה את כולם. ועל כן כשיש הולדה, אז האדם נעקר ונעשה חלב, כי אז מאיר בחינת התגלות תורה צדיק שהוא בחינת מאורי אור. כי כשיש הולדה זה בחינת התגלות תורה צדיק יסוד עולם, שממנו נמשך כל ההולדות שבעולם. ועל כן אזי דם נעקר ונעשה חלב, דהיינו שנמתקין רתיחת הדמים שהוא בחינת מאורי אש, ונעשה חלב שהוא בחינת מאורי אור כנל. ועל כן החלב מותר בלא שחיטה, כי השחיטה היא בשביל להכניע רוח הבעמיות, בחינת מאורי אש, שנכנעין על ידי הסכין של שחיטה שהוא בחינת אש אוכלה אש, בחינת וחרבי תאכל בשר, כי החרב הוא בחינת אש כמו שכתוב, כי ואש השם נשפט ובחרבו את כל בשר. ועל כן על ידי הסכין של שחיטה שבחינת אש אוכלה, נכנעין מאורי אש בחינת רוח הבהמיות. כי מהאש יצאו ואש תאכלם. ועל כן החלב שבבחינת מאורי אור היא מותרת מחיים שלא בשחיטה הכנל. ועל כן נשתבחה ארץ ישראל שהיא ארץ זבת חלב ודבש. כי ארץ ישראל בבחינת מאורי אור, כי שם מאירין מאורי אור, כמו שכתוב, תמיד עיני השם אלוקיך בה וכו'. ואור העיניים הוא בבחינת מאורי אור כנל. כי שם בארץ ישראל הוא הבית המקדש, שהוא בחינת מאורי אור. ועל כן משם בא החלב, כמו שכתוב, ארץ זבת חלב וכו' כנל. ד. ועל כן אסרה תורה תערובת בשר בחלב, כדי שלא ינקו המאורי אש מן המאורי אור ביותר. כי כל אחד בען פנף ששרה, כי אנו יכולים לברר כל אחד בפני עצמו ואפילו הבשר כנל. אבל כשהבשר מתערב עם חלב, אז יונק ביותר מבחינת מאורי אור, ואז מתגברים חס ושולם ביותר מאורי אש, ואז נעשה איסור גמור. כי כשהסתרה אחרה, בחינת מאורי אש, יונקים ביותר מן המאורי אור, אז מתגברים ואזי אין לנו כוח לבררם. ועל כן אסרה תורה דרך בישול דייקה, ואפילו איסור האכילה והנאה הוציאה התורה בלשון בישול. כי עיקר האיסור הוא רק על ידי הבישול על האש, דיינו התגברות מאורי אש חס ושולם. כי כשמתערב בשר עם חלב דרך בישול, דיינו בעת שמתבשלין על האש, אז הם מתגברים חס ושולם מאורי אש על ידי שיונק הבשר שהוא בחינת מאורי אש מהחלב שהוא בחינת מאורי אור כנל. ועל כן גם הבישול הוא אסור מן התורה כדי שלא יתגברו מאורי אש חס ושולם. וזהו בחינת שלושת האיסורים של בשר בחלב, כי שבת הוא בחינת מאורי אור כנל. וכשיוצא יום שבת קודש ונכנסין ימי החול, שבהם יש אחיזה של מאורי אש, אזי מבדילין בין קודש לחול כדי לברר הטוב מן הרע, שזה עיקר עבודתנו כל ששת ימי החול. לברר הטוב מן הרע, דיינו להכניע מאורי אש שיש להם אחיזה בששת ימי החול ולברר הטוב מהם. כי בשבת אין להם אחיזה, כמו שכתוב לו, תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ועיקר אחיזתם בששת ימי החול. ואז מבדילין ומבררין הטוב מהם. ועל כן תכף במוצאי שבת מברכין על האש בורא מאורי האש. כי בזה אנו מגלין שהכל ברא השם יתברך. ואפילו המאורי אש כולם מקבלים חיות ממנו יתברך, כמו שכתוב, ואתה מחיה את כולם. ועל כן אזי אנו מבדילין בין קודש לחול. כי על ידי זה שאנו מגלין שהכל ממנו יתברך, ואפילו המאורי אש הוא יתברך ברם, על ידי זה הם נכנעין, כי זהו הכנעתם. כשנתגלה קדושתו יתברך שהכל ממנו יתברך. ועל כן אז מבדילין, כי אז יש לנו כוח להבדיל בין קודש לחול ולברר הטוב מהם. וששת ימי החול הם כנגד בחינת שישה סדרי משנה, שיש בהם אסור ומותר, כשר ופסול, תמה וטהור, שזהו העיקר לברר הטוב מן הרע, דהיינו היתר מן האיסור, הכשר מן הפסול וכו', שהם שישה בחינות, שלוש בחינות טוב, דהיינו כשר, מותר, טהור, ולהפך שלוש בחינות רע, שהם אסור, תמה, פסול. ועל ידי בשר בחלב נתערב טוב ורע כנל, ואז הן נתערבין כל השלוש בחינות הנל. וכנגד זה הם שלושת האיסורים של בשר בחלב כנל. וכמובן בזוהר הקדוש, שעל ידי בשר בחלב מתערב מאוד טוב ורע חס ושולם. וזה שכתוב בזוהר, שתערובת בשר בחלב הוא בבחינת פגם הברית. כמו שכתוב שם, מנדלה נד תרטיפה קדמאה, בישרה התערב בחלבה וכו'. כי פגם הברית הוא התגברות מאורי אש חס ושולם. כי זאת התאווה היא בבחינת חמימות אש כמובן, שמתגבר על ידי חמימות הדמים שהם רתיחת אש. ועל ידי פגם תאווה זו חס ושולם מסתלקין מאורי אור, שנמשכין מצדיק יסוד עולם. כי צדיק מנדנטר ברית קדישה. ועל כן כשיש פגם הברית, אז אי אפשר להעיר הערת הצדיק יסוד עולם שהוא בחינת שמירת הברית. ואז הם מסתלקין חס ושולם מאורי אור ומתגברין מאורי אש. וזהו בחינת תערובת בשר וחלב, שהוא שהמאורי אש יונקין מהמאורי אור יותר מדי חס ושולם. שעל ידי זה הם מתגברין חס ושולם, שזו בחינת פגם הברית כנל. כי זה עיקר פגם הברית, שנמשכים טיפי המויח שהם בחינת מאורי אור, אל מקום אחר חס ושולם, שהוא בחינת מאורי אש, רחמון אל יצלן. וזה ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב עמו. ראשית ביקורי אדמתך זה בחינת מאורי אור, שהם בחינת מויכין, שנקראים ראשית כמובן. וצריך לראות להביאם לבית השם בבחינת ראש בית המבואר שם במאמר הנ"ל, שהראש יאיר לבית שזהו קיום הבסמיקדוש, עיין שם. וזהו ראשית וכו' לתביא בית השם, היינו שיאיר הראש לבית השם שזהו בחינת מאורי אור. וזהו לא תבשל גדי וכו', היינו שלא תערב בשר וחלב שעל ידי זה מתגברין חס ושולם מאורי אש כנ"ל, ועל כן נסמכו להדדה. וזהו שהזכירה התורה גדי בחלב עמו, אף על פי שבאמת כל בהמה אסורה ולאו דווקא בחלב הם. אך הרמז על הפגם הנעשה מבשר בחלב. כי גדי זה בחינת עשיו איש שעיר, כי עשיו מלא דם, בחינת מאורי אש, שהם בחינת דמים כנל. וזה שכתוב, ויהי כי זקן יצחק ותכהנה עיניו מראות, ויקרא את עשיו בנו וכו'. כי עשיו מלא דם, בחינת מאורי אש, שהם בחינת דמים כנל. וזה שכתוב, ויהי כי זקן יצחק ותכהנה עיניו מראות, ויקרא את עשיו בנו וכו'. כי כשחס ושולם המאורעור מסתלקין בחינת ותכהנה עיניו, אז היו בחינת ויקרא את עשיו. כי אז מתגבר חס ושולם בחינת עשיו, בחינת מאורע אש. ורבקה שמעה זאת, כמו שכתוב רבקה שומעת וכו'. רבקה דייקה. כי רבקה היא בחינת אישה יראת השם, בחינת רחל. כמו ששמעתי מרבנו ז"ל, שבימי אברהם הייתה שכינה בשם שרה, ובימי יצחק בשם רבקה, וכן בימי יעקב, רחל ולאה. נמצא שכל האימהות הן בחינה אחת, ועל כן רבקה, שהיא בחינת בת עין, בחינת רחל, שבה תלוי התיקון והפגם חס ושולם, שכשמאירין המאורעור, אזי מאירין עיניה, על ידי תלת גבנין דהנה וכו'. ולהפך חס ושולם מבחינת רחל מבכה על בניה חס ושולם. על כן רבקת דייקה שמעה זאת בדבר יצחק אל עשיו בנו. היינו ששמעה שמתעורר חס ושולם שליטה למאורי אש בחינת עשיו, אשר זה הפגם נוגע אליה כנל. ועל כן קרא ליעקב בניו ותאמר אליו לכנה וכו' וקח לי משם שני גדיי זים דייקה. כי מיניהו ואבא לייזיל בנרגה. כי גדי עזים הוא בחינת תוקף הסיטרא אחרא, בחינת עשיו איש שעיר. ועל כן על ידו דייקה, על ידי ששוחטין ומכניעין בחינת גדי עזים, על ידי זה נכנע עשיו איש שעיר, בחינת מאורי אש. כי הוא עשה מהשני גדיי עזים קורבנות, כמו שפרש רשי אחד יקריב לפסח וכו'. ועל ידי קורבנות הוא הכנעתם כנל. וזה בחינת שרוב קורבני חטאת היו שעיר עזים, ובכל הרגלים וראשי חודשים מקריבים שעירי עזים לחטאת. כי כשעושים חטא חס ושולם, בזה מתגברים חס ושולם מאורי אש, שמהם באים כל החטאים חס ושולם. ועל כן התיקון הוא על ידי שעיר עזים, שהוא בחינת תוקף הסיטרא אחרא, שמביאים אותו ושוחטים אותו ומקריבים אותו על האש של המזבח, שעל ידי זה מכניעים מאורי אש ומוציאים ומעלים מהם הקדושה שבלעו. וזה בחינת שעיר ראש חודש לתיקון הירח שנתמעתה. מיעוט הירח זה בחינת הסתלקות מאורי אור, שמזה אין ניקתם שהם בחינת מאורי אש. ועל כן מביאים קורבן לשעיר כנל. ועל כן צוותה רבקה ליעקב להקריב שני גדיי עזים, להכניע מאורי אש בחינת עשיו כנל ולעשות מהם מטעמים, כמו שכתוב, ועשה אותם מטעמים. היינו להכניע הרע מהם ולברר הטוב מהם ולעשות מהם מטעמים. ועל כן קיבל יעקב הברכות שהם השפעת הצדיק יסוד עולם, כמו שכתוב, וברכות לראש צדיק, שזה בחינת מאורי אור, שהם בחינת צדיק יסוד עולם כנל. וזה שאמר עשיו את בכורתי לקח, והנה אתה לקח ברכתי. כי הבכורה זה בחינת מאורי אור, בחינת יוסף הצדיק שנקרא בכור שורו הדר לו. כי בכור הוא ראשית, שהוא בחינת מויכין, בחינת מאורי אור כנל. ועל כן השתדל יעקב לקח מעשיו הבכורה, היינו, להוציא מעשיו שהוא בחינת מאורי אש, את יניקתו שהיה לו ממאורי אור שהוא הבכורה כנל. וזה שכתוב, הישא עשיו את קולו ויבק, כדי להגביר חס ושולם מאורי אש, שהם בחינת דמעות כנל. נמצא שגדי מרמז לעשיו בחינת מאורי אש, וזהו לא תבשל גדי בחלב עמו, שלא ליתן יניקה חס ושולם להגדי והשעיר בחינת עשיו איש שעיר, שלא יונק חס ושולם מחלב אם, היינו מבחינת מאורי אור שהם בחינת חלב אם, שהם מאירין לרחל שהיא יפת תואר ויפת מראה שהיא אם הבנים. כי כשנתערב חס ושלום בשר בחלב, אז היחס ושלום מקדיש הוא בחינת מאורי אש, יונק מבחינת מאורי אור שהם בחינת חלב אם כנל. וזה שכתוב בשולחן אורך גדי לאו דווקא וכו'. ולא שנה בחלב אם ולא שנה בחלב אחרת. אלא שדיבר כתוב בהווה. והדובו תמוע להאוילום. וחיזהו אוי ובסדר לבשל גדי בחלב אמו. ובאמת הוא פליאה גדולה, כי איך שייך על זה לומר שדיבר כתוב בהווה וכי כך הוא הסדר? אך יש לפרש על פי הנעל שהכוונה הוא שדיבר כתוב בהווה, היינו שהכתוב מדבר בהווה שמתהווה מזה. היינו בהפגם שמתהווה מתערובת בשר וחלב. כי באמת זהו הפגם המתהווה מכל תערובת בשר וחלב, שעל ידי זה חס ושולם יונק הגדי מחלב אם חס ושולם, כנל. וזהו שדיבר הכתוב בהווה היינו כשמתערב בשר בחלב, איזה בשר בחלב שיהיה, אז היה הווה ממנו הוא זאת, כי זה הפגם מתהווה שהגדי יונק מחלב אם חס ושולם כנל. אבל באמת כל בשר בחלב של כל בהמה אסור, רק שהכתוב מרמז על הפגם שמתהווה מכל תערובת בשר בחלב כנל. ועל כן עיקר איסור בשר וחלב הוא רק בבהמה מן התורה. כי עיקר התגברות רוח הבעמיות, בחינת מאורי אש, ובבהמה ביותר. ועל כן כל הקורבנות באים מבהמות דייקה, כדי להכניעם במקום שנאחזים ביותר, ולהעלות משם הטוב אל הקדושה. שזהו עיקר שלמות הקדושה כשמעלה ומבררין הטוב מעומק הרע. ועל כן עיקר איסור בשר וחלב מן התורה, הוא רק בבשר בהמה, ששם נאחזים ביותר, בחינת מאורי אש. ועל כן אסור ליתן להם יניקה ממאורי אור חס ושולם, שזהו בחינת איסור בשר בחלב כנל. ועל כן עיקר איסור בשר וחלב הוא רק בבהמת תורה, אבל בבהמת מאה אין איסור לבשלה בחלב, כי עיקר יניקת הרע מן הטוב חס ושולם הוא דרך היתר, שהוא בחינת נוגה כידוע. ועל כן כשנתערב בשר בחלב חס ושולם, שאז יכולים לנוק מאורי אש, ממאורי אור, דהיינו הרע מן הטוב חס ושולם, אי אפשר לנוק כי אם כשם של היתר, שאז על ידי היתר הם יכולים לנוק כנל. אבל כשאחד מהם של איסור, אי אפשר להם לנוק ואין מתערבין כלל, כי יניקתם רק דרך היתר. ועל כן הבדילה התורה אותנו מבשר וחלב, כדי שנזכה לברר הטוב, ושיעירו המאורי אור להבית המקדש, בחינת ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית אלוקיך וכו' כנל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.